Варта ў крылы паверыць свае, трэба ў крылы свае паверыць, а нам смеласці ўсё не стае, каб свой край на свой лёд перамераць. Крылы нашы для радасці пар, крылы нашы для працы свята, крылы лішнія, крылы цяжар, калі ў іх не верыш зацята. Крылы ціснуцца путка к спіне, і адкуль сарамлівасць такая, хто як ветра з іх развіне, радзіма чакае, чакае. Крылы нашы для радасці пар, крылы нашы для працы і свята, крылы лішнія, крылы цяжар, калі ў іх не верыш зацята. Каб пад намі зямля паплыла, заходили над нами, треба верить у силу крыла и обнять Беларусь крылами. Крылы наши для радости пар, крылы наши для працы и свята,